Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już poniedziałek, 4 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nawet kilkanaście godzin może potrwać gaszenie pożaru hałdy śmieci na składowisku w Studziankach na Podlasiu. 31-letni mężczyzna, który ranił nożem własną matkę, usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści. 9 piłkarzy pożegna się dziś z reprezentacją. Adam Nawałka ogłosi skład kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji. 16 zastępów straży gasi pożar hałdy śmieci na składowisku w Studziankach koło Wasilkowa na Podlasiu. Strażacy informują, że akcja może potrwać nawet kilkanaście godzin. Dowodzący akcją zastępca komendanta miejskiego Kazimierz Kulesza przekazał, że nie ma ewakuacji okolicznych mieszkańców, ale pożar wybuchł blisko lasu. Dodał, że strażacy robią wszystko, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia w kierunku drzew. Na razie nie ma informacji o przyczynach pożaru. Na miejsce wezwano inspektorów ochrony środowiska. Premier Mateusz Morawiecki wrócił do Warszawy z wyjazdu do Estonii, gdzie m.in. spotkał się z szefem rządu tego kraju. Wcześniej w niedzielę odwiedził też wraz z premierem Litwy rafinerię PKN Orlen w Morzejkach. Mateusz Morawiecki zaproponował ufundowanie w rafinerii pamiątkowej tablicy poświęconej byłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Tablica miałaby pojawić się na miejscu za kilka miesięcy w 10. rocznicę całkowitego przejęcia Morzejek przez polski Orlen. Mateusz Morawiecki mówił, że inwestycja zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne całego regionu i jest zasługą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Trzeba było odwagi, determinacji, wyobraźni i wizji strategicznej Lecha Kaczyńskiego, żeby przewidzieć, jak ważne będą te powiązania gospodarcze pomiędzy naszymi krajami dla umacniania bezpieczeństwa w wymiarze politycznym, energetycznym, finansowym i po prostu w wymiarze gospodarczym. Premier Litwy opowiedział się za uczczeniem pamięci polskiego prezydenta, który zginął w Smoleńsku. Nie powiedział jednak, czy mogła to by być tablica, tak jak proponuje to premier Morawiecki. Mężczyzna, który ranił nożem swoją matkę, usłyszy dziś zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści. 31-latek jest zawodowym kierowcą. Około 8 rano wyszedł do swojego samochodu zaparkowanego przed domem w Łowiczu i przez kilka godzin nie wracał. Zaniepokojona matka chciała sprawdzić, dlaczego. Wtedy została zaatakowana nożem, relacjonuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Syn trzykrotnie ugodził ją nożem w okolice klatki piersiowej. Następnie odjechał samochodem. Gdy po pewnym czasie wrócił, zobaczył, że na terenie posesji jest już pogotowie, policja, zaczął uciekać. Doszło do próby staranowania policyjnego radiowozu. Kontynuował ucieczkę. Dopiero oddanie przez funkcjonariuszy kilku strzałów, przebicie opon doprowadziło do jego zatrzymania. Mężczyzna był trzeźwy, policjanci zabezpieczyli jednak próbki jego krwi, by zbadać je na obecność narkotyków. 60-letnia kobieta trafiła do jednego z łódzkich szpitali. Jej stan jest ciężki. Dziś poznamy nazwiska 23 piłkarzy, których trener Adam Nawałka zabierze na Mistrzostwa Świata. Na wyjazd do Rosji liczy m.in. obrońca angielskiego Southampton Jan Bednarek, mimo że dotychczas tylko raz zagrał w reprezentacji. Ja myślę, że nie mam problemu z tym, by zaaklimatyzować się w drużynie. Praktycznie z wszystkimi chłopakami znałem się wcześniej, bo byłem wcześniej na reprezentacji, graliśmy mecze wspólnoligowe, byliśmy razem w drużynie, także z każdym miałem coś wspólnego, także nie było z tym problemu, a nawet jeśli z kimś się nie znałem, to szybko złapaliśmy kontakt, bo jesteśmy jedną grupą, jesteśmy drużyną i każdy sobie pomaga. Jeżeli ktoś nowy wchodzi do drużyny, to po to są starsi zawodnicy, doświadczeni, którzy dają tą otuchę, którzy wspierają i myślę, że to jest nasza moc, że każdy sobie pomaga, nikt nie podkłada kłód pod nogi, tylko wszyscy jesteśmy razem i chcemy dobra dla naszej reprezentacji. Piłkarskie Mistrzostwa Świata zaczną się 14 czerwca. Polacy rozgrają pierwszy mecz 19 czerwca. Przed wyjazdem do Rosji polskich piłkarzy czekają jeszcze dwa spotkania towarzyskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy uwaga na burze, gdzieniegdzie głównie na terenach podgórskich i wybrzeżu, też mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Jutro mało chmur, ale miejscami może popadać w południowej połowie kraju, a zwłaszcza na krańcach południowych burze lokalnie z gradem. Na wybrzeżu od 18 do 22 stopni, a na pozostałym obszarze od 26 do 29. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja w jugosłowiańskim stylu. Nie wiem. To była grupa Idoli i nikt tak jak ci Serbowie z Belgradu nie wprowadza w poniedziałkowy nastrój, no bo od 7-8 minut mamy już poniedziałek, także taka żwawość i taka ochota, taka gotowość do działania, do pracy, do nauki jest bardzo pożądana. Nasza audycja jest żywa, nały migały są żywe, więc żywo zaczęliśmy annały. A co w audycji? No oczywiście będzie wszystko, do czego was przyzwyczaiłem. Będzie konkurs, będzie wiersz, będzie strefa mroku, będą pewne specjalne dedykacje, będzie może troszeczkę prywaty, będzie tajemniczy gość, który nie będzie obecny fizycznie, ale jego spojrzenie nas dotknie wszystkich. Oczywiście pewne perwersyjne przeróbki również się wydarzą. Fragment Radia NRD zaległy, bo obiecałem jednemu słuchaczowi, również zamierzam zawrzeć w dzisiejszej audycji. No i co? No na pierwszy ogień oczywiście pójdzie konkurs. Również odebrałem dosyć smutną wiadomość dla polskiego rocka i polskiego undergroundu, która przed niecałą godziną zapadła, ale o tym troszeczkę później. Tymczasem dalej w takim nastroju żwawości i żywości proszę was, żebyśmy po prostu przygotowali się do konkursu Stolice Świata. Jak zwykle przygotowałem dziwną i dosyć taką pokrętną zagadkę, także możecie wziąć wdech, wydech, rozluźnić się. Bo do moich zagadek lepsze są luźne skojarzenia i taka raczej nietypowa praca neuronów, a nie jakaś taka intensywna robota umysłowa. Dobrze, za chwilę The Ramones, a wy proszę gotujcie się do konkursu. Let's go! Hey, oh, let's go do konkursu. Przystąp w annałach Migały. Jest 12 minut po północy. Słuchajcie oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na konkurs. Zagadka będzie trudna, od razu powiem. Zagadka stolice świata, bo konkurs to oczywiście stolice świata. Moi mili, żeby też była jasność, poproszę o odpowiedzi na skrzynkę, na maila annaly@polskieradio.pl. Nie, annaly@polskieradio.pl. Coś mi się miesza dzisiaj, przepraszam. No, pierwszy raz mi się pomieszało. annaly@polskieradio.pl. Tam proszę o odpowiedzi na pytanie, co to za stolica? I uwaga, ta nazwa to inaczej ryba słuchająca instrumentalnego reggae. Ryba słuchająca instrumentalnego reggae? Cóż to być może za stolica? Z tym pytaniem was zostawiam i żeby nie zagłuszać waszego procesu myślowego, to tym razem proponuję troszeczkę delikatniej. Z siostrzanej stacji radiowej, można tak powiedzieć, do Polskiego Radia, czyli orkiestra BBC, stworzyła, zaaranżowała na nowo hit Blue Monday, używając instrumentów z lat 30. Jak to brzmi? Posłuchajcie. Bardzo hipnotyczny rytm zgotowali nam Brytyjczycy z orkiestry BBC. Trwa konkurs Stolice Świata. Ja przypomnę pytanie konkursowe, do którego to pytania odpowiedź można słać na annaly@polskieradio.pl. Otóż pytanie brzmi: Stolica Świata albo ryba słuchająca instrumentalnego reggae? I dużo jest odpowiedzi. Flying Fish Cove. Panie Krzysztofie, to akurat nie jest ta odpowiedź. Berlin to też nie jest ta odpowiedź, aczkolwiek jest to odpowiedź bardzo, bardzo, bardzo bliska tej odpowiedzi, o którą mi chodzi. No i cóż, no może jeszcze na chwileczkę was zostawię, poczekam, aż spłyną te prawidłowe odpowiedzi, bo tak myślę, że jesteśmy już bardzo, bardzo, bardzo, bardzo blisko. No a już niedługo wiersz, a potem będą się działy rzeczy, których nie śniło się, o których to nie śniło się nawet fizjologom. A tymczasem Senior Coconut w latynoamerykańskiej wersji bardzo znanej piosenki zespołu Kraftwerk. To bardzo skomplikowanie brzmi w moich ustach, ale w wykonaniu instrumentalno-wokalnym brzmi prościej i lepiej i bardziej dogłębnie. Jednym słowem, Senior Coconut i Showroom Dummies teraz, proszę. tak. Hity Kraftwerk w wykonaniu Senior Coconut. Mam nadzieję, że przypadają wam do gustu tak samo jak mi. Czas powoli na rozwiązać konkurs Stolicy Świata. Pytałem się w annałach Migały, bo tej audycji słuchacie jeszcze przez półtorej godziny. Będzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. O stolicę. Stolicę pewnego państwa albo rybę słuchającą reggae. Ryga dosyć często się pojawiała tutaj. No nawet jest to skojarzenie, ale nie o tę stolicę mi chodziło. Również nie o Reykjavik ani o Kopenhagę. To również nie. Beata napisała gdzieś mam tego maila tutaj, maila annaly@polskieradio.pl. Beata napisała Pucallpa. Pucallpa we wschodnim Peru, przy brzegach Ucayali. Powiem tak, bardzo bym chciał tam być, tak samo jak bardzo bym chciał być w Caracas. Chyba Senior Coconut was tak zainspirował do stolic południowoamerykańskich. Jednak tym razem utwór nie był tutaj podpowiedzią. Dobrze, nie przedłużając może, stolica, o którą mi chodziło, ryba słuchająca instrumentalnego reggae, to Dublin. Dublin? I z tego, co się orientuję, z tego, co widzę tutaj w mailach, nie chcę się pomylić, bo to materia jest delikatna, ale no, na to wychodzi, że Paweł jako pierwszy podał prawidłową odpowiedź Dublin. Drogi Pawle, bardzo ci gratuluję. Bardzo się cieszę, że słuchacze są na tyle... Naprawdę, coraz trudniej wam zadawać te zagadki, bo jesteście bardzo, bardzo, bardzo domyślni i bardzo mnie to cieszy. No dobrze, czyli kwestię konkursu mamy w tej chwili już za sobą. Za chwilę wiersz, ale żeby nastroić się troszeczkę do różnych dziwnych ścieżek neuronalnych, którymi podąża ta audycja, ja pozwolę sobie zaprezentować utwór klasyka absolutnie polskiego rocka alternatywnego pana Kodymowskiego. Jednym słowem zespół Apteka w utworze, który bardzo lubię. Psychodeliczny kowboj. Poproszę. Dziś opowiem wam historię o kowboju, który w prerii jadąc na rumaku swoim poczuł suchość w swoich ustach i miłości dawnej ze. Więc zatrzymał się na chwilę, by kaktusa sobie zjeść i niestety kaktus trafił, co zupełnie jest. A w pejotlu taka siła, że kowboja odmieniła. Fascynacji doznał światem psychodeli kowboj. Nawet obraz, który widzi jakiś inny teraz jest. Rzucił kolty, puścił konia na gitarze, zaczął grać. Wysłał Mary gdzieś na rancho, do starości spokój mieć. Co roku do kaktusa wrócić znów. Thank you. Moi mili, ta muzyka jednego z największych norweskich pieśniarzy wojennych to niechybny znak, że w annałach Migały przyszedł czas na wiersz. Dziś wiersz pod tytułem Nie macie. Nie macie na naszej klasie. Nie macie na Facebooku. Nie macie w goglach. To chyba w ogóle cię nie ma. A teraz The Battles i The Yabba. No i to było The Battles w annałach Migały. To eksperymentalna grupa z Nowego Jorku. Mają bardzo pokręcone utwory. A ja znowu jestem na tym spokojnym podkładzie, bo taka melodię wybrałem spokojną dla tej okazji. No może okazja to złe słowo. Moi mili, jest taka sprawa, że ja wybrałem ten utwór, który za chwilę usłyszycie, zupełnie intuicyjnie, nie wiedząc o całej sprawie. A jest tak, że przed godziną podano informację, przed ponad godziną podano informację, że autor tego utworu, jeden ze współautorów tego utworu, który za chwilę usłyszymy, zmarł właśnie. Duża szkoda, bo chciałem go ugościć w annałach Migały. Niestety nie zdążyłem. Ponad godzinę temu umarł Robert Brylewski. No i na mnie przyszła taka dosyć ciężka też dla mnie rola powiedzenia tego wszystkim. No i cóż, ja jakoś intuicyjnie wybrałem utwór, który z płyty Technoterror Maxa i Kellnera, który niesamowicie chyba obrazuje to, co się stało i ten cały proces. To wszystko jakoś pasuje po prostu. No więc posłuchajmy może, nie może, a na pewno Maxa i Kellnera z płyty Technoterror. W utworze Kosmos tam pada takie zdanie: moje cząsteczki rozpadają się, umysł tego nie ogarnie, nie? I mam nadzieję, że Robert przeszedł bardzo piękny proces jakiejś transcendencji i przejścia do wyższego wymiaru, czego jestem pewien i w co bardzo wierzę. A zatem posłuchajmy Max i Kellner w utworze Kosmos. Kosmos. chce czy nie. Każdy czas musi wypełnić się. Eksplodują wolność planety. Zmienia też się wszystko na ziemi. Maxi Kellner z płyty Techno Terror w utworze Kosmos. Każdy czas musi wypełnić się. No, pewne czasy się już wypełniły. Także tak, że tak powiem, takim powiedzeniem może, które często można usłyszeć. Ja postanowiłem w trakcie grania tego utworu, że jeszcze temat pana Roberta pociągnę, że ten temat przez chwilę jeszcze będę kontynuował. No bo to był artysta, który mnie samego bardzo ukształtował. Moje nastoletnie lata, no to wcześniej jego poprzednie projekty, czy to Brygada Kryzys, czy Armia, czy Izrael. A pamiętam, że moje lata nastoletnie właśnie przypadły na stworzenie właśnie płyty Technoterror, potem na zespół Falarek, który też na mnie bardzo wpłynął. Pamiętam, no bardzo, bardzo, bardzo podziemne w dosłownym sensie koncerty Falarka w warszawskim klubie Kotły. No i właśnie pomyślałem sobie, że ten artysta zasługuje na troszeczkę więcej niż jeden utwór w dzisiejszej audycji. Więc tym razem teraz coś troszeczkę wcześniejszego, jeszcze z okresu właśnie Brygady Kryzys. Utwór, który też bardzo lubię po prostu, a jako że jest to autorska audycja, to pozwoliłem sobie na autorską selekcję utworów Roberta. Brygada Kryzys i Kosmopolis, a potem już przechodzimy do normalnego biegu audycji. Anna Łymigały, Robert Brylewski przed Państwem jeszcze raz. Oh. We're standing side by side on the edge of time. Sure we can fly. It's enough to try. Daliśmy wybrzmieć Brygadzie Kryzys Kosmopolis. W tej minucie, kiedy podano informację o śmierci Roberta, ja też siedziałem, medytowałem na poduszce. To też, przygotowując się do audycji, to też jest jakieś takie znamienne. No, mam nadzieję, że Robert jest już w lepszym świecie, a my powracamy do normalnego biegu audycji. Moi mili, są pewne zaległości audycyjne, a ja się zrobiłem ostatnio bardzo skrupulatny. Po pierwsze, ruszyła machina z nagrodami. Pierwsi nagrodzeni już swoje nagrody dostali. A jestem winien jedną dedykację, której nie powiedziałem w audycji poprzedniej. I tym sposobem właśnie teraz tę dedykację spełniam. Otóż w poprzedniej audycji Sławek Bobrowski chciał zadedykować utwór Tej Sutisa Makacinasa i Diena Einam, litewskiego artysty, dla wszystkich powracających do pracy po wolnym tygodniu. No, ten tydzień nie był wolny, niemniej jeśli ktoś miał wolny tydzień, to ta dedykacja jest dla niego i dla również dla bliskich Sławka. I niniejszym wypełniam zaległą dedykację Tej Sutis Makacinas i Diena Einam, a za chwilę będziemy świadkami wizyty gościa, którego fizycznie w studio nie będzie. Co to będzie? Co będzie się działo? Za chwilę usłyszycie. Shut up. Litewskie elektro nie zaszkodzi, a pomóc może po prostu. Moi mili, nadszedł czas, ta piękna muzyka jest tego znakiem. Nadszedł czas na niezwykłą wizytę w annałach Migały. Braco, bo tak się nazywa ten Jugosłowianin, bo urodzony w 67 roku, ekonomista, który był uczniem Iwica Prokicza, z kolei serbskiego ekonomisty, który nazwał go właśnie Braco, czyli młodszy brat. Iwica był uzdrowicielem i Braco właśnie przejął po nim schedę. Braco, moi mili, uzdrawia spojrzeniem, samym spojrzeniem, po prostu wychodzi do ludzi i spogląda. I ja niniejszym będę przeprowadzał radiową transmisję spojrzenia Braco. Także proszę, jeśli macie jakieś rzeczy, macie jakieś problemy do rozwiązania, to już za chwilę przez radio spojrzy na was właśnie Braco. Także proszę, przygotujcie się, uwaga. Odpalam spojrzenie Braco. To wszystko jest naprawdę. To wszystko się dzieje teraz. Uwaga, jeszcze Braco się na nas nie patrzy. I jeszcze nie. Jeszcze nie, moi mili. I Braco ma bardzo łagodne spojrzenie. Zresztą sami je poczujecie, kiedy poczujecie takie lekkie ciepło w okolicach czoła. Możecie poczuć w okolicach szyi. To znak, że Braco właśnie się na was patrzy i właśnie zaczął się patrzeć, Braco. I możecie podejść bliżej do radioodbiorników. Braco cały czas się na was patrzy. Przeszedł z nogi na nogę i teraz znowu się patrzy. On nic nie mówi, bo on po prostu rozwiązuje problemy samym spojrzeniem. Bardzo łagodnym. Łagodnym jak woda rzeki, woda chorwackiego jeziora, jeśli w Chorwacji są jakieś jeziora, a są, wiem, bo byłem. I teraz Braco troszeczkę idzie w jedną stronę i za chwilę znowu zacznie się na was patrzeć. I znowu się Braco patrzy na was, także proszę, jeśli, prawda, teraz skupmy się na wszystkich swoich takich rzeczach, które są do rozwiązania. Nie wiem, czy to czujecie, ja to czuję. Może przestanę mówić, bo tutaj słowa są za małe, żeby oddać to wszystko, żeby oddać spojrzenie Braco. Człowieka uzdrawiającego spojrzeniem. Ta muzyka, którą słyszycie, jest właśnie na oficjalnych spotkaniach Braco. I Braco się patrzy tym razem w lewo i powoli zaczyna w swoje prawo. Także jeśli ktoś ma po lewej stronie coś, to też może teraz. I teraz się patrzy w swoje lewo, w nasze prawo. Jeszcze chwilę się ponapawajmy spojrzeniem Braco, transmitowanym przez radio. To jest niesamowita sprawa. To jest w ogóle jakaś pionierska sprawa zupełnie. O tak, i teraz się patrzy na wprost, braco. Bardzo dziękuję. To było spojrzenie, braco. Nie będziemy tego może na razie ciągnąć. A tymczasem rzecz niesamowita, bo przekazaliśmy, mam nadzieję, że przekazałem trochę dobrej energii